الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم. Geçen hafta Maide 3'ü anlatırken yerde kalmıştık. Bu ayetin son ayet olduğunu söylemiştik. Yüce Allah insanların gıdasını, gıdasındaki haramiyet ve helaliyet meselesini en son ayete bırakmış ve insanların haram lokma yiyebilecekleri et gıdalarını burada açıklamıştı. Son ayette bunları anlattık. Ve buyurdu ki Allah-u Teala el yevme, bugün burada kalmıştık. Ayetin ortasında kalmıştık. Yeisellezine keferu, kafirler ümidi kestiler. Min diniküm, sizin dininizden. Fela tahşavhum mehşavni, onlardan korkmayın artık, benden korkun dedi Allah-u Teala. Şimdi bu ayetin bu kısmından, daha bitmedi, ayetin bu kısmından çıkaracağımız bir takım konular var. Tabi Hazreti Peygamber 23 yıllık bir mücadelenin sonunda bu emri alıyor Müslümanlar. Mücadelenin sonunda 23 yıllık bir mücadele. Nedir bu mücadele? Efendim, küfürle, inkarla Müslümanların imanın mücadelesi. 23 yıl. Ama bu mücadele çok çetin geçmiştir. Yani Peygamberimizin ülkesinden çıkması, memleketini terk etmesinden savaşlara kadar, bir sürü insanın ölmesine varıncaya kadar mücadele verildi. Bu mücadeleler Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde anlatılıyor. Ve Allah-u Teala bu mücadelelerde kendisinin de bizatihi meleklerini gönderir. Melekler dışarıdan, kendisi içeriden onların gönlüne korku salarak اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِيَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَأُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Meleklere dedi ki Allah-u Teala, gidin o Bedir'de o kafirlerin boyunlarını parmaklarını kırın. Ben içeriden korku vereceğim, siz dışarıdan böyle. Böyle kazanıldı bu mücadeleler. Yani Allah'ın yardımıyla kazanıldı mücadeleler geldi. Yalnız o mücadelelerde Allah-u Teala burada çok güzel bir psikolojik analiz yapıyor. Neydi o? Onlardan korkuyordunuz. Gönlünüzde bana karşı bir korku vardı ama onlara karşı da bir korku vardı. Korkuyordunuz onlardan. Bitti artık şimdi. Şimdi sadece benden korkacaksın. Onlardan korkuyorlar. Anlıyor musunuz? Artık gönlünüzdeki o korkuyu atın. Orada sadece benden. İşte bu ayet bunu söylüyor. Artık İslam'ın gücü, imanın gücü yerine geldi. Artık buna hükmedecek kimse kalmadığı için korkulacak bir şey yok diyor Peygamber. Bitti artık. Bu 23 yıllık mücadele kolay değil. Yani Allah-u Teala öyle Hazreti Peygamber İslam'ı hazır bulmadı ya. Yani. Ha, burada bunu. Yok. Ha, yardım etti Allah-u Teala ama o Peygamberimiz de mücadelesini verdi, savaşına gitti, gerektiğinde yaralandı, gerektiğinde uyumadı, gerektiğinde yemek yemedi. O da bir beşer gibi bu mücadeleye katıldı. Evet, canıyla malıyla. Öyle. Şimdi Burada tabii olay şu, 23 yıllık bir mücadele, yani çeyrek asır gibi bir mücadele. Bize bunu bize bıraktı, bunu nedir yani bize, bunu niye biz şimdi bunu okuyoruz? O dönemde böyle oldu. Bu ayet orada mı kaldı yani şimdi? Orayı mı anlatıyor sahabede şimdi? Bu ayetin bugüne getirilen tarafı neresidir diye sorarsanız, şunu söyleyeyim. Bak ey Müslümanlar, güçlü olacaksınız. Bilimde, teknolojide güçlü olanın dini de güçlü olur. Yüreğinde korku olmaz. Güçlü değilsen korku olur sende. Korku! Anlaşıldı mı? Bugünkü dünyaya bakın. Kim kimden korkuyor? Nasıl korkuyor? Korku üzerine yürütülen siyaseti düşünün. Korku üzerine yürütülen hukuk anlayışını düşünün. Korku üzerine yürütülen ekonomiyi düşünün. Düşünün de düşünün. Onun için burada Allah-u Teala tabii bu ayeti bize söylüyor. Ha, birilerinin bizi korkutmasından son bulana kadar mücadele devam edecek nokta yok. Noktayı burada koyuyorum. Nokta yok. Güçlü olacaksınız. Gönlünüzde benim korkum olacak. Başkası değil. Bak ne diyor? Ne diyor orada? Fela tahşavhum. Onlardan korkmayın. Onlardan çekinmeyin. Tahşavhum benden. Gönlünüzde tek ben kalacağım. 23 yıllık mücadele buydu. Ha o korkuyor da çıkartacak. Çıkacak. İşte böyle korkusuz bir siyaset, korkusuz bir dünya oluşturması lazım Müslümanların. İman edenlerin korkusuz bir dünya. Evet. Şimdi tabii güçlü olunca karşındaki düşman senden ümidi kesiyor. Bitti, ben bunu yenemeyeceğim. Bitti. Ha, bu dünya şampiyonu adam efendim ben kim şimdi? Hamza gitti mi, Minder'e çıktı mı adam korkuyor, titriği bir de oraya çıkarken. Nasıl güreşecek bunlar? Bak, aynen böyle. Ha, bir daha söyleyeyim size. Bugün korku bitti. Kafirler sizin dininizden ümidi kesti. Artık İslam onlara kendini kabul ettirdi. Dininizi onlara kabul ettirdi. Sosyal bir gerçek olduğunu kabullendiler. İster inan ister inanma. İslam bir güçtür işte. Bu kadar basit. Bu ne dedilerdir. Bir daha bugün ne olduğunu söyleyeyim size. El yevme ekmeltü leküm dinekum. Dininizi kemale erdirdim. Bugün bitti. Noktayı koydum diyor Allah-u Teala. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bak kemale erdirdim. Leküm sizin için. Bak. Bütün yaptığım bu işler diyor Allah-u Teala sizin için. Sizin mutluluğunuz içindir. Sizin bahtiyarlığınız içindir. Sizin insan olmanız içindir. Sizin Allah'a yaraşır bir kul olmanız içindir. Sizin Allah'ın aradığı bir adam olmanız içindir. Evet. Bak. Leküm diyor. Bak leküm. Sizin için. Yani ben ne yaptıysam sizin için yaptım diyor Allah-u Teala. Ben de sizin için uğraştım. Ben de savaşlara katıldım. Niye? Sizin mutluluğunuz için. Bak. Leküm. Leküm. Sizin için. Dineküm sizin dininiz. Demiyor bak. Benim dinim demiyor Allah. Sizin dininizi tamamladım. Sizin. Bu din sizindir ha. Abi görüyor musunuz ya? Abi kelimeleri görüyor musunuz? Abi zamirleri var ya. Bu zamirler dozer yapıyor. Ramazan Bey. Bu zamirler işi bitiriyor. Yani diyor ki. Neredeydi buradaydı. El yevme ekmeltu lekum. Sizin için kemale erdirdi. Olgunlaştırdı. Dine küm dininizi. Sizin dininiz. Bak şimdi Allah-u Teala kendisi gönderdi. O dini koydu, diyor ki bu din sizin dininizdir. Ha bu sizin dininize sahip çık. Sahip çık. Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetimi size tamamladım. Dininizi kemale erdirdim, nimetimi tamamladım. Ve razıytu, razı oldum. Leküm sizin için, bak gene sizin için. İslam'a, İslam'a, dine, din olarak. Din olarak sizin için de İslam'a razı oldum, İslam'ı seçtim. Onu tercih ettim. Onu koydum ben sizin için. Gene sizin için yani. Şimdi burada bir kelime var. O kelimeni biraz irdeleyelim. Nimeti diyor. Nimetimi tamamladım. Ne demek o? Sizde tamamladım size. Buradaki nimet Kur'an-ı Kerim'in kendisi. Tamam mı? Bu nimetin en büyüğü. Tabii nimetin en büyüğü akıl. Akıl olmasa bu olmaz. Deliye Kur'an gelmez. Deliye ne olur? Şu. Ha. Ha, akıllı verdim sana. O da benim vahyimdir ha. O da kafanıza yerleştirdim. O da benim vahyimdir. Bu da vahyimdir. Ha bu iki vahyi buluşturacaksınız. Akılla Kur'an'ı buluşturacaksınız. Bu ikisi birbirine sevdalıdır, aşıktır. Bunların nikahı kıyın. Ama biz akılla buna yanaşmıyoruz ki. Biz neyimizle yanaşıyoruz bilmiyorum. Hurafelerle yanaşıyoruz. Olmaz mı böyle bir şey? Efendim, ha bu nimetimi tamamladım diyor. Şimdi biz ne diyoruz? Kur'an tamam değil. Kur'an'da eksuk var. Ondaki eksuğu gideceksin hadiste. Oradaki eksuğu icmada. Oradaki eksuğu işte. Havale bak. Bir şey öğrettiler bize. Kardeşim bunu söküp atamıyoruz ya. Mümkün değil kardeşim. Yani Allah diyor ben tamamladım, biz diyoruz ki tamam değil. Dur bakalım ya Rabbi, sen buraya eksik vahiy ettin. Şimdi biz sana vahiy edeceğiz şimdi. Sen öğren bizden vahiy. Daha din kuyacağı, şimdi din kuyacağı sana öğreteceğiz. Dur bakalım yani. Dur burada sen bize öğrettin, biz de sana öğreteceğiz. Yani Hucurat Suresi'nde diyor ya Allah-u Teala, onlara de dinlerini bana öğretmesinler. Bana din mi öğretiyorlar? Allah söylüyor bunu. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ De onlara ki dinlerini Allah'a mı öğretiyorlar ya bana? Şimdi Allah'a dini öğretiyoruz ya. Dur bakalım eksik yaptın mı? Bu dini buraya eksik gönderdi. Şimdi biz sana öğreteceğiz. Ha bunu görüyor musun? Ya bunu 1400 sene evvel bu ayeti koymuş. Hucurat Suresi'nin 16. ayetidir o. Yani oraya niye koydu bunu Allah? Bu insanlar bunu yaparlar, kalkarlar Allah'a. Dini öğretmeye kalkarlar. Kalkıyorlar da biz öğretiyoruz. Oo, her yerde Allah-u Teala her yerde talebe. Çıkıyor herkesin önüne talebe öğretiyorlar. Din öğretiyoruz ya, olacak iş mi bu ya? Vallahi ya. Ama Allah-u Teala diyor ki ben tamamladım. Hayır sen tamamlamadın bunu. Onun için İslam aleminin nereye vardığını anlıyor musun? Nereye gittiğini anlıyor musun? Ama bunu anlatamıyor. Dert olarak anlatamıyor. Kültürle dini karıştırıyor. Hani benim yazdığım din olmaz kardeşim. Ben 16 bin sayfa yazdım bu din hakkında. Tefsirim 11.500 sayfa. Ama benim dediğim din değil. Benimki kültür. Din Allah'ın dediği davran. Bak burada şimdi din anlatıyor. Allah Allah. Şimdi şu hale bak. Ben Kur'an'ımı size tamamladım. وَرَضِيْتُ لَكُمْ Sizin için razı oldum. İslam'e dine. Din olarak da İslam'ı seçtim. Ha demek ki İslam demek Kur'an demek, Kur'an demek İslam demek. Anlıyor musunuz? Ha, şimdi bu İslam kelimesi, bunu anlatmıştım size defalarca konuşuyoruz. İslam kelimesi teslim olmak anlamına geliyor. Barış anlamına gelir, güven anlamına gelir, merhamet, rahmet anlamına gelir. Yani bizim dinimizin 4 tane büyük manası var. Yani İslam kelimesinin dört tane büyük manası var. Kocaman kocaman. Baş, güven, teslimiyet, rahmet, merhamet yani. Ha bizim dinimiz bu. Ha ben bu dini seçtim yavrum. Nerede barış varsa benim dinim orada vardır. Ama barış içeride olacak, içeride. Akılla gönül, nefis arasında barış olacak. Orada barış yok ki dışarıda barış kursun adam. Ha yani şimdi bir teslimiyet meselesi var. İslam kelimesi teslim olmak anlamına geliyor. Peygamber'e de diyor ki Hazreti İbrahim'e Allahu Teala iz gale lehu rabbuhu eslim gale eslemtü li rabbil alemin. Şimdi Hazreti İbrahim'e diyor ki eslim, teslim ol. Şimdi imtihana girdi. Hazreti İbrahim imtihan etti ki Allahu Teala. Ve izibtela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fe etemmeun. Hazreti İbrahim diyor Allahu Teala imtihana soktum, imtihanı başardı. Başardı da onu tayin ettim peygamber olarak. Oydu mu? Şimdi o imtihanda ne sordun ya Rabbi ona? Aha bir tanesi bu. Bir sayfa sonra bunu söylüyor Bakara'da. Evet. Rabbi dedi ona ki teslim ol. Demedi ona ki bana teslim ol. Baba. İmtihana bak. Teslim ol. O da demedi ki ya Rabbi kime teslim olacağım? Biliyor çünkü. Biliyorsan imtihanı cevap. Cevap. Alemlerin Rabbine teslim oldum ya Rabbi dedi. Ha imtihanı kazandım. Soru bir. Peki. Ayet imtihan ettim diyor. He. Şimdi demek ki burada ne oluyor? Alemlerin Rabbine teslim olmak bir imtihan konusudur. Kime teslim oluyoruz biz? Bizim tanrılarımız fazla. Nefsimize teslim oluyoruz. O bizi gezdiriyor. Tasmayı takmış köpeğe kadın getiriyor. Her nereye giderse oraya gidiyor. Hangi markete gidiyorsa oraya gidiyor. Başka markete giremez. Tasma var onda. İnsan da böyle. Nefis takmışa tasmayı gittiği yere götürüyorum. Ona teslim oldun. Allah'a teslim olmadın ki sen. Ya kardeşim ilim yapıyorsun. İlim. Din adına kitap yapıyorsun. Kime teslim oldun? Bana şimdi bu soru sorulur yani. Sen kitap yazıcı, kime teslim oldun sen? Okuyanlar varsa, benim kitaplarım okuyor, ben abim bir tane var. Kime teslim olduğumuz orada belli. Orada belli. Anlıyor musun? Ha şimdi herkesin bir tanrısı var. Tanrılar birkaç tane, bir tane değil ki. Teslim olmuş, kimilere teslim olmuş. Burada peygamberler de hata yapabilir diye Allah-u Teala Zümer suresinin 3. sayfasının 1. ayetinde peygamberimize diyor ki Kul de ya inni ümirtu bana emrolundu en a'budallaha Allah'a kulluk etmem bana emrolundu muhlisen lehuddin dini Allah'a has kılarak ona kulluk etmem bana emrolundu sen de benim kulumsun sana da emrediyorum dini bana has kıla kendini dinin yerine koyma. Buyur. O da imtihanda, o da imtihanda. Herkes imtihandayız. Efendim, şimdi bu İslam kelimesi arkadaşlar Hazreti Adem'den beri gelen bir kelime var. Yani bütün peygamberler İslam dinini getirmiştir. Yani Hazreti Musa'nın dini Yahudilik değil. Hazreti Musa'nın dini İslam. Hazreti İsa'nın dini Hristiyanlık değil. O sonradan yapılmış işler onlar. Onun dini de İslam. Hazreti İbrahim'in dini de İslam. Bütün peygamberler bu İslam irmağını Allah'a teslim olmak, benliğini Allah'a teslim etmek, Allah'a barış dediğimiz bu din bütün peygamberlerin hizmet ettiği bir dindir. Bütün peygamberler bu irmağı, bu İslam irmağını taşımışlar. Bize kadar taşımışlar. Ta kıyamete kadar akıp gidecek. İslam dediğimiz. Ben bu dini seçtim. Şimdi bundan gocunuyorlar. Yani neye gocunuyorlar? Sadece İslam dini mi var? Tabii. İnne dîne indallâhi İslam diyor. Âl-i İmran 19. Allah katında din İslam'dır. Efendim ben başkasını seçtim. Başka bir din seçtim. Ne olacak? Onun da cevap var Âl-i İmran'da. Ya gidelim oraya. Ve men yebtehü gayrel İslami dinen felen yukbele min. Bunu ben demiyorum. Kim İslam dininden başka bir dini seçerse kabul değildir. Bir, bu kadar basit. Bu kadar basit. Ben demiyorum bak. Ya adam bana karşı çıkıyor. Bana karşı çıkarken sen Kur'an'a karşı çıktın farkında mısın? Bayrak görürsen ne dediğini farkında mısın? Aradın mı? Buldun mu onu Kur'an'da? Yok. Aramadan konuşuyorsun. Kulaktan dolma bilgilerle hocalık yapmaya kalkıyorsun. Böyle bir şey olamaz. Şimdi ha demek ki Hazreti Adem'den başlayan bu vahiy ırmağı, bu İslam ırmağı Hazreti Peygamber'e kadar gelmiş. Hazreti Peygamber de ona yapacağı hizmeti Allah ona yaptırmış. Dünyaya efendim kıyamete kadar kalması için gereken yapılmıştır. Bu dindir İslam. Bunun dışındaki din yoktur. Yahudilik insanların koyduğu bir şey. Hristiyanlık insanların koyduğu bir şey. Bu dini İslam kabul ediyoruz. Onların peygamberine de. Biz ona onun için inanıyoruz. Hazreti Musa'ya ve onun dinine inanmak mecburiyetindeyiz. Niye inanıyoruz? Ondan dolayı inanıyoruz. Evet. فَمَنْ يَضُرَّ فِي مَحْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِيْتْمِ Hani yukarıda geçen hafta anlatmıştık. Hangi etlerin haram olduğunu, işte boynuzlanmış olanın, yuvarlanmış olanın, vurulmuş olanın, besmelesiz kesilmiş olanın, efendim anlattık ya yukarıda domuz eti, kan filan haramdır filan dedik ya. İşte burada bir çıkış kapısı veriyor. Geçen hafta anlatmıştım onu biraz farkındaysanız. Kim açlık konusunda bir sıkıntıya düşerse günaha geçmemek, günaha girmemek üzere ondan yiyebilirdi. Bunun ne anlama geldiğini, sadece bir açlık meselesi olmayacağını, ileride öyle hastalıklar çıkıyor ki mesela eskiden insanlar kalp hastası olup gidiyordu ama şimdi ameliyatlar yapılıyor ve geçen hafta anlattım size, olmayanlar için söylüyorum. Efendim şimdi domuz kapakçığını takıyorlar kalp kapakçığı olarak. İnsana en uygun kapakçık domuz kapakçığıydı. Şimdi domuz etine burada müsaade veriyoruz o et şeye. Efendim kan nakli yapıyoruz şimdi. Efendim kan yiyemesin diyor ya. Biz bu sefer insan kanı alıyoruz vücudumuza. Yani bırak hayvanın kanını inan insan kanı alıyoruz vücuduna. Buna nasıl ruhsat veriyoruz? Buradan veriyoruz işte. Sıkıntıda olan için ihtiyacı olan kadarını alacak diyor. Allah-u Teala günaha sapmamak şartıyla. Efendim başka bir ayette tecavüz etmemek şartıyla, haddi aşmamak şartıyla filan diyor. Şimdi burada demek ki Allah-u Teala bu din çare olacak. Bu din cevap verecek. İşte bu organ nakline olsun, kan nakline olsun, efendim domuz kapakçığının vücuda insana takılması olsun, bütün bu ruhsatları nereden veriyor? İşte فَمَنِ الْضُرَّ ف۪ي مَحْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِيْتْمِ Veya başka Bakara suresinde geçen o sıkıntı. Bir çıkış yolu. Allah kuluna çıkış yolu veriyor sıkıntıda olana. Bu bize ne öğretiyor? Bu bize şunu öğretiyor. Hukuku yapan insanlar çıkış yolu olacak. Halka bir çıkış yolu tanıyacaklar. Allah tanıyor. Yani sıkıntı anında insanların ne yapacağını da onlara hukuk tanımlayacak. Bu yasaktır, o yasaktır, o yasaktır, bu yasaktır. Adamlar kaldırıyor. Böyle yapıyor Allah-u Teala. Bak diyor ki o yasaktır, bu yasaktır, bu yasaktır ama şartlar öyle getirir ki seni ey kulum. çok dara düşersin. O darda sana bir çıkış kapısı veriyorum, bunu kullanabilirsin. Gel. İşte hukukta çok önemli bir konu. Efendim, bu eğitimde de kullanılır. Sıkıntıda olan bir talebeye böyle sık boğaz etmenin bir anlamı yok. İmtihanını yaparsın başka bir zaman ya. Bu kadar bir çıkış kapısı ver çocuğa ya. Babası öldü, anası öldü, bilmem ne oldu, işte hastaydı, şuydu, buydu filan. Ama ona bir çıkış kapısı, ikmal imtihanları budur işte. İkmal imtihanları niye yapılır? İşte budur bak. Sistem bu. Efendim. Dolayısıyla Allah-u Teala ayette koydu bunu. Fe innallaha gafurur rahim. Ben size bir çıkış kapısı verdim. Bir daha vereyim size. Ben gafurum, affedenim. Ben habet sahibiyim. Yanlış bir iş yaptıysan dön bana. Dön de ben seni affedeyim. Yani af dile benden de. Benim gafur sıfatım da açık, duruyor orada. Kapağı orada açık, gir oradan içeri de. Gir, af dile de. Benim merhametimesiniz ha. Demek istiyor. Efendim, bunu böyle de bitiriyor. Tabii şimdi bu ayet böyle gelince yeselûneke mâ da uhillelehum dedi kafirler. Yani bu haram, o haram, o haram, bize peki helal olan ne bu? Helal kalmadı. Bu sefer altta gayet de Allah-u Teala diyor ki sana soruyorlar. Mâ da uhillelehum. Onlara neyin helal kılındığını soruyorlar bu sefer. Her şey haram oldu. Allah-u Teala haramları sayıyor. Helalleri saymıyor. O helaller hepsi helal zaten. Yani bu haramların dışındakiler helaldir anlamına gelir. Onu taadat etmek o mümkün değil. Taadat etmek mümkün değil. Onun için onlara dediler ki soru olarak mâdâ uhillelehum. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bana bazı cemaat arkadaşlar televizyonda bizi dinliyorlar. Hocam diyorlar, Allah aşkına şu sorulara nasıl cevap veriyorsun? Bu ne sabır ediyorsun kardeşim Allah aşkına ya. Bunlar devamlı aynı şeyleri soruyorlar dediler. Bunların modası geçmiş şey lafları soruyorlar sana filan. Bunlar nasıl sabır ediyorsun? Bunlar nasıl cevap veriyorsun? Bu benim işim değil. Bu Kur'an ahlakıdır. Allah-u Teala bile peygambere sorulan sorulara cevap veriyor kendisi. Bu mantıksızdır demiyor. Soruya cevap vereceğiz vatandaş. Biz bazen kızarız yani icabında cevap vermiyoruz da. Ama esas burada bir metot öğretiyor Allah-u Teala. Kafirlerin mantıksız sorularına bile cevap vereceksin. Veriyorum bak diyor. Bak yeseldirmek. Bazı sorular da peygamberimizi durduruyor. Dur sen cevap verme ben veriyorum. Aynen böyle. Ve yesteftûneke finnisa. Gulillâhi yüftîküm fîhinne. Ayetle konuşuyor. Nisan. Peygamberimiz dediler ki ya bu Kur'an'ın efendim kadın hakkındaki görüşünü bir anlatsana. Ne diyor? Allah hemen o ayeti gönderiyor. Diyor ki ya Muhammed sana kadınlar hakkında soru soruyorlar. De ona ki Allah o fetvayı verecek. Beni bekle. Sakın konuşma. Sakın sen kafandan fetva verme. Ben konuşayım. Ayete bak hadi gidin bakın Allah aşkına. Kaçıncı ayette söyleyeyim size de akşam eve gidin okuyun. Son ayet. Tabii. Ha? Son ayet. Kaç? Son ayeti. Yani şimdi buradadır ha. Ama, sayfanın son ayeti demek istedi hoca. 127. Bak ve esteftûneke finnisa. Sana kadınlar hakkında soru soruyorlar. Gulillahu yuftikum fihinne. Onlar hakkında kararı Allah verecek de. Benim yarattığım kul hakkında fetvayı sen nasıl vereceksin ya Allah? Anlıyor musunuz? Kadın hakkında fetvayı ben veririm. Ben yarattım onu. O benim varlığım. Sen fetva veriyorsun da. Oho fıkıh yapıyorduk. Öyle ne fıkıhlar yaptık. Kadınları doğradık artık ağlıya. İkinci sıradan adamlar. Üçüncü sıraya bile gelmiyor ya. Hayvanları daha önde tutuyor ya. Adam ne yapmış? Ya demiş Avrupa'dan araştırmaya gelmişler. Demişler ki ya Türkiye'de kadınlar arkadan gidiyor, erkekler önden gidiyor. Sonra bir araştırmaya gelmiş birisi bakmış ki kadınlar önden gidiyor. Efendim kendileri arkadan gidiyor. Aa Türkiye çok değişti, devrim oldu falan. Yo demiş devrim olmadı. Kadınlar önden gidiyor şeyden dolayı, PKK şey döşemiş diyor. Ne döşemiş? Mayın döşemiş. Mayın da ölsün. Mayın da ölsün diyor. Onu ölmedi. O da çok işte. Ya vallahi. Gülünecek halimize ya. Yok canım dedi. Evvelden eşeği sürüyordu, ona gidiyordu, mayını çarpıyordu, patlıyordu, eşeği görüyordu, anlıyordu, mayı var orada. Şimdi kadınları sürüyoruz. Tamam ya. Ha, nereden geldik oraya bak ha? Sorulara, Allah kafirlerin sorduğu sorulara cevap veriyor. Mesela kıyamet hakkında soru soruluyor. Yeselûneke anissâ. Kıyameti soruyor, hemen cevap veriyor. Allah-u Teala, yani sorular cevaplandırılmalı. Bizim zamanımızda hocalar bizi konuşturmazdı, soru sordurmazdı, korkarlardı sorular. Biz şimdi 10 dakika ayırıyoruz çocuğa dersin sonunda, sorunu soruyor. Buraya niye gidiyorum ben burada soru sorduruyorum size? Bu olay bu. Burada soru soramazsın, orada soru sorarsın. Efendim, yani soru sorma konusu Kur'an'da ele almıyor ve sorular cevaplandırılacak. Bize ne helal var dediler? Aa dedi, ben şimdi şimdi cevaplandırıyorum bir daha. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ Temiz olan her şey sana mübahtır. Helal. Temiz, yeter ki temiz. Şimdi bu kelimeyi anlatacağız ya, mana vereyim de ondan sonra gelecek oralar. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّب۪ينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهِ فَكُلُوا مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْهِ Allah'ın size öğrettiği gibi sizin de öğrettiğiniz, ehlileştirdiğiniz avcı köpeklerin tutup getirdiğini de yiyebilirsiniz. Baba. Nereye kadar? Oraya kadar. Yani av avlamayı, ilk av avlamayı yapan kimse hangi toplum idiyse onu ben öğrettim diyor Allah'ta. Avlamayı ben öğrettim. Ben ilham ettim. Hayır. Ben demiyorum. Siz de nasıl öğrettiysem size, siz de köpeklere öğretirsiniz. Yani 1400 sene evvel bunu söylüyor ama yani av köpekleri, bugün bak uyuşturucu köpekleri var. Adam şak diye buluyor hemen. Evet. Ama o köpeğe de uyuşturucu yapmışlar. Alıştırmışlar ona uyuşturucu, böyle yapmışlar. Zavallı hayvan. O da uyuşturucu diyor. Uyuşturucuyu buluyor ama o kendi uyuşturucu. O da tehlikeli, o da hapse atılması lazım. Allah'ım ya. Ve kulusmallahi aleyh. Allah'ın ismini üzerine andığınız hayvanları da yiyebilirsin. O da helal. Vettekullah, Allah'a saygı duyun. İnnallaha seri'un hesab. Bu dediklerime uymazsanız bilin ki benim hesabım çok süratlidir. Derhal cezayı çattırırım. Diye caydırıcı bir ifade kullanıyor bunlar. İnsanları yanlıştan caydırmak için bir ifade kullanıyor. Şimdi bu ayeti kerimede bir kelime var. O kelimeyi biraz açacağız azıcık. قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ De onlara ki temiz olan her şey size helaldir. Ha, yani temiz olan şeyi nasıl ayıracağız? Burada bir kazancımız var mesela. Bu kazancımda benim eğer bir insanın emeği, teri yoksa o kazancı elde ederken o insanın yevmiyesini, maaşını neyse bir hakkım vermişse bu malda, bu kazançta ter yoksa, emek yoksa o temizdir. Bak. Bu bir. Ama hepsi bu değil. Yani bu şu demek ki bir işçinin emeği, teri olmayacak o malda. Anlaşıldı mı? Eğer buraya ter karıştıysa, terli yemeği yer misin? Fırıncının teri akıyorsa o ekmeği yer misin sen? görsen onu yer misin? Belki de hak oluyor ya. Biz görmüyoruz, onu yiyoruz ya. Ha? Peki bir insanın emeği senin, senin teri, senin malında kaldı. Hakkını yedin, vermedin onun parasını. Nelerini biliyorum ben, nelerini, nelerini. Ne oldu? Kirlidir o. Kirli, kirli. Tayyibat değil o. Temiz değil o. Bu bir. Şimdi bunu genel prensiplerini koyuyoruz. Temiz olmanın temel prensiplerini koyuyoruz. Tayyip olabilmesi için ve fi emvalihim hakkul lisaili ve mahruma uygun olması lazım. Diyor ki Allah, sizin malınızda fakirlerin, yoksulların hakkı vardır. Verdin mi fakirin, yoksulun hakkını? Vermediysen kirlidir o. Hak karışmış oraya. Anladın mı şimdi? Bak Müslümanlığı anlıyor musunuz? Müslümanlık bu kardeşim. Müslümanlık böyle bir dünya istiyor. Müslümanlık çocuğunun ağzından verdiğin ekmeğin nasıl helal olmasını anlatıyor. Ha. Fakirin hakkı ödenmiş. Zekatı verilmiş, infakı yapılmış. Efendim işçi buraya, işçinin hakkı yok. Efendim adam işçinin parasını vermiş. Ben bir müteahhit gördüm. Bayram yaklaşmış. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Bu olay Ankara'da diyor. Ben de oradayım. İşçisi gelmiş. Patron dedi, ben dedi köye gideceğim bayrama dedi. Benim biraz haçlık verir misin bana dedi. Patron cebine saldı, ya param yok dedi. Ben bir yerde borç alıp geleyim sana dedi. Gitti, borcu aldı geldi. Onun istediğinden çok daha fazlasını verdi. Senin sırtın yere gelmez. Senin sırtın yere gelmez. Evet, cebimde kalmadı dedi hocam. Hakikaten yoktu dedi yani. Ama ben de hiç düşünmedim ki bu adamlar gidecekler. Bayram geldi de bunu düşün de borç paranı al gel. Yani yapacağını yaptı adam. Ha? Öğrenelim bilirim ki müteahhit işçisini evlendiriyor. Düğününü yapıyor. Böyle. Müslüman böyle. Şimdi sen başkasının teri üzerinde, başkasının emeğinin karıştığı, başkasının hakkının karıştığı mal üzerinde sen ibadet yapacaksın öyle mi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Tayyibat. Tayyibattayız ya hala. Şimdi Bayraktar Hoca ders veriyor. Maaş alıyor devlet. İyi, kötü, neyse. Az, çok. Maaş alıyor. Bayraktar Hoca dersini vermiyor doğrudunuz. Nalla buğuna vuruyor. Bir gün oraya gidiyor, bir gün oraya gidiyor. Efendim oraya gelemedim, edemedim. Asistana de ki sen git efendim dersini ver. Ben oturacak, keyfin oturacak. Temiz değil. Değil. İmamsın. Namına mığına vuruyorsun. Namaza gitmiyorsun. Şunu yapmıyorsun. Bunu yapmıyorsun. Nasıl oldu bu iş? Nasıl karışmadı buraya şimdi pislik? Devam. Yok öyle şey. Mazeretim var başka. Yazıyorsun. Dilekçeni diyorsun ki falan yere gideceğim. Konferansım var. Gidiyorsun. Konferansını veriyorsun. Hatta orada diyor sana dersini kim verecek onu da yazarım. Dilekçeni de ben yazıyorum, gideceğim diye falan asistanım verecek diyorum, yazıyorum, gönderiyorum. Olay bu. Ha yani. Doktor işine gitmez. Memle yapmaz. Karışıyor. O tayyibat olmuyor o tayyibat olmuyor. Yani temiz rızık yiyeceksin. Temiz ne var? Baba, işte bunlar karıştı mı? O bulandı. Ay, o bulanık şey yenir mi ya? La bir sinek düşse yemeğini yemiyorsun ama senin servetin sinek. Hep sinek. Kusura bakmayın. Yani bu haram helal meselesi beni de terletiyor ya. Ben daha bu işin içindeyim ha. Şimdi ha buraya şimdi benim yaptığım bir amel. Ha buraya doğru konuşmasa ne olur? Ne olur? Benimkine de sinek karışır. Benimkine hayır de solucan karışır. Solucan. Oğlum işini doğru yapacak. Temiz olur. Efendim. Ve Allah-u Teala köpeklerin de öğretilebileceğine bak burada işaret ediyor. Köpekleri bile öğretiyoruz da insanları öğretemiyoruz arkadaş. Öğretemiyoruz. Evet, evet, evet. Onun için diyor ki Allah-u Teala belhüm alay. Belki de onlar hayvandan aşağıdırlar. Ayette söylüyor aklını kullanamayan adam diyor. Kulağını kullanamayan, gönlünü kullanamayan adamlar hayvandırlar. Hayvandan daha aşağıdırlar. Belhüm alay. Belki de daha sapıktırlar diyor. Ha. Şimdi vezkurusmallahi aleyh. Tabii Allah'ın ismini anarak bir hayvanı keseceksin. Örneğin şimdi orada da bir temizlik meselesi var. Mesela eti yenen hayvan bir koyun. Eğer onu besmele ile kesmesin, kesmediysen tayyibattan değil. O temiz değil. Çünkü onun ismi anılmadı oraya. Allah'ın ismi anılmadı. Madem Allah, onun sahibi Allah'tır. Onu yaratanı O'dur. Onun adına keseceksin bunu. Onun ismini anacaksın. Onun adını öyle yazıyor. Madem Allah. Yaratanı Allah'tır. Onu kesiyorsun. Allah'ın eserini kesiyorsun. Allah'ı anarak keseceksin onu ki o temiz bir gıda olsun sana. Diyor Allah. Ben sana sundum onu bak. Senin için yarattım onu o hayvanı. Kuluma masasında et olsun dedim. Masasında muz olsun dedim. Masasında süt olsun dedim. Bal olsun dedim. Senin masana ne koymadım ki? Ama kirletme şunu. Şu ayetleri görüyor musun? Vallahi. Alttaki ayette bu sefer 5. ayette Maide burada bu ayette bir takım medeni hukuk bakımından bazı konuları işleyecek inşallah. O kadar ciddi konulara böyle kılcal damarı ile giren konulara bile ameliyat yapacak. Şimdi bu ameliyatı görelim. Allah şimdi ders veriyor. Medeni hukuk kürsüsünden der Kur'an-ı Kerim'in hukuk fakültesi. El yevme uhille lekumut tayyibat. Temiz olan şeyler size helal kılındı. Şimdi bu sefer tayyibata bir mana daha veriyor Allah-u Teala. Onu siz düşünemezsiniz diyor Allah-u Teala. Ben bari ele alayım diyor. Aşağıdaki ayete ayrı bir ayrım yapıyor. Başka bir ayet tahsil. Ve taamullezine utul kitabe hillun lekum ve taamukum hillun lehum. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size helaldir, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Yani müşrik olmayan, kafir olmayan ehli kitaptan olan, yani Allah inancı olan, ahiret inancı olan, efendim peygamberlik vahiy inancı olan kimse ehli kitap, ehli kitaptır. Efendim onların kestikleri yenir. Onların yemeğine oturup yiyebilirsiniz. Ha bu demektir ki kafirin, müşriğin yemeği yenmez. Anlıyor musunuz? Bu konuya bu kadar dikkat ediyor. Lokanta işini ayar. Yemeği ayarlıyor işte. Anlıyor musun? İnsanlar birbirinin yemeğini yiyecek ama nasıl yiyecek birbirini ona anlatıyor işte. Meseleyi oraya kadar indirdi. Yani din ya, öyle ya şimdi bu. İşte Hristiyan'a gidiyor Avrupa'da telefon ediyorlar bize hocam iyi işte. Evvel de çok geliyordu şimdi artık gelmiyor. Doğru şimdi. Ben şimdi o İngiltere'de kaldım bir sene. Ben gidip bir Hristiyan'ın kasabından, marketinden şey almadım. Et almadım. Çünkü müşrik adam. Üçlü ilaha inanıyorlar. Teslis akidesine inandığı için ondan alamam. Yahudiden aldım. Niye? Yahudi tek Allah'a inandığı için, besmele ile kestiği için, domuz eti de kullanmadığı için onun şeyinde şey yok. Ha, oradan gidip alabilirsin. Anlıyor musun? Bakın şimdi. İş değişiyor ya. Dolayısıyla tevhid inancı olan adamların kestiği veya onun yemeği, bu da genel yemek manasına dedi bunu Allah-u Teala. Onun hazırladığı, sen önüne koyduğu yemeği yiyebilirsin manasına geliyor. Vel muhsanatu minel mu'minati vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum idâ ateytumuhunne ucûrahunne ilâ ahlâhi. Devam ediyor. Bunu açıklaya açıklaya gidiyoruz. Bu ayeti. Vel muhsanatu minel mu'minat. Mü'min hanımlardan namuslu olanlar size helaldir. Mü'min kadınlardan muhsanat olanlar. Bak, çok önemli. Efendim. Vel muhsanatu minellezine utul kitabe min kablikum. Sizden evvel kitap verilenlerin namuslu kadınları da size helaldir. Yani tevhid inancına inanan, ahirete inanan bir Hristiyan, Yahudi hanımı da lan evlenilebilir. Burada. O size helal kılındı. Ayetin başında öyle. Helal. Ne şartla? İzâ âteytumûhunne ucûrahunne. Onlara ücretlerini vereceksiniz. Ne diyoruz biz buna nikahta? Şahit, mehir. Mehirlerini vererek. Mehirlerini vererek. Bak şart, mehirin şartı buradan geliyor. Bak görüyor musunuz? O mehir şeyde de var. Bakara'da da var öyle. Efendim burada da mehirlerini vermek suretiyle evlenebilirsiniz. Muhsinine gayra musafi'ine ve la muttehide ahda. Bak. Şimdi namuslu olacak, zina olmayacak. Zina yoluyla yaklaşma olmayacak diyor Allah-u Teala. Ve la muttehide ahda, gizli dost tutma şeklinde de olmayacak. Şimdi bir ara burada bir hutbe verdik. Bu nikahsız birlikteliklerden bahsettim. Adam koş hemen müftü. Adam demek ki nikahsız birlikteliklerle yaşıyor. Ben ne bileyim. Ama biz bunu anlatıyoruz. Burada var bu. Ama yok diyor. Ben Allah'ı dinlemem. Sen bırak bu işi. Karış. Benim nikahsız birlikteliğim var. Ne konuşuyorsun? Konuşursan hemen muhteşem. Böyle bunlarla karşılaşıyoruz ha. Yani şimdi vela muttehize ahdani buraya niye koydu Allah? Koymayacaksın. Adamın hayatına uymuyor. Müşrikler öyle dedi peygamberimiz. Ya şu değil, Kur'an-ı Kerim biraz değiştir. Ha bu ya başka bir Kur'an getir ya da bunu değiştir. Bu bizim hayatımıza uymuyor. Ayet daha ayet bu 15. Yunus suresi 15. Niye? İnsanların çoğu kendi alışkanlıklarına uymadığı için Kur'an-ı Kerim müsaade etmediği için Kur'an-ı Kerim kabul etmiyorlar. Anlıyor musunuz? Kötü alışkanlıklarını yasakladığı için Kur'an-ı Kerim bu Kur'an-ı Kerim'e gelmiyor. Şimdi وَلَا مُتَّخِذَيَهْتَنْ gizli dost tutarak değil, zina ederek değil, muhsinine. Bu husn, ha, hüsn değil de satla olan hasene korumak anlamına geldi. Yani burada kastettiği efendim kadın ve erkek muhsana muhsinin müzekker. Yani iffetini kale içine almış. Kale. Aynen o tabir de geçer. Nerede geçer? Böyle azıcık geriye giderse Hazreti Zekeriya'nın duasından sonra melekler geldi, ona dediler ki bak hocama Allah rahmet eylesin, bak nerelerden nerelere geliyoruz, bak şimdi bak ve hasara içine almış diyor namusunu. Sana öyle bir evlat müjdeliyor diyor ki melekler, Allah verecek sana ve hasuran ve nebiyyen minas salihin. Bakalım ne demiş o ve seyyiden, efendi, ve hasuran, namuslu, ve nebiyyen peygamber mine salihin salihlerden olan bir evlat sana müjdeleyip Hazreti Yahya'yı müjdeleyip. Ha bu aklıma hemen geldi burada hasıl. Burada hasıl ne? Burada hasıl. Yani kelimeler farklı yapıdan kurulu ama sonunda re var onun, nun var onun. Ama hemen hemen aynı manalara geliyorlar kelimeler yani. Efendim Allah hocama rahmet eylesin hafızı zıra. Eydi hocam bizi böyle öteşecek olanlar olacak mı acaba arkadan? Şimdi bu ruhsatı veriyor. Yani medeni hukuk dedik ya kim kimle evlenecek konusunu Yüce Allah burada ayarlıyor, düzenliyor. Bunu Bakara suresinde de düzenliyor. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا اَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ Efendim orada diyor ki müşrik ve kafirle evlenemez. Nikahlayamaz. Bu medeni hukuktur bu. Buraya bir engel koyuyor. Allah-u Teala. Nur suresinde اَزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٍ وَحُرُّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ diyor. Yani orada diyor ki zani olan kadın zani olan erkekle evlenebilir. Veya müşrikle evlenebilir. Zani olan erkek de zani olan kızla evlenebilir. Yani şimdi bir kızı düşün bir kızı namuslu bir kız. Sen bunu verdin onu zanikar bir delikanlıya. Buyur cenaze namazına. O kızın çekeceği ızdırabı düşün. Olmaz diyor. Bu olmaz. Şimdi diyorlar ki bu mensuhtur bu ayet. Falan ayet bunu mensuh etmiştir, kaldırmıştır. Olacak iş mi yok Allah'a? Ezan mı okundu? Ne zaman? Okundu ezan. Ha bunu bitirelim. Ha bu ayeti bitirelim bir daha buraya dönmeyelim. Ve men yekfur kim inkar ederse ezanın sonuna kadar. Bil imani. Kim imanı yalanlarsa, inkar ederse fakat hebuda amelü. Onun bütün amelleri boşuna gitti. Ve huve fil ahireti minel hasirin. O ahirette de husrana uğrayanlardan olacak, kayıplardan olacak. İflas. Mahşerde iflas etmiştir. İmanı inkar eden kimse. Arkadaşlar burada bitirdik Maide 5. 3 haftadır neredeyse Maide'deyiz ama 5 ayet yapabildik. O kadar oldu. Efendim. Tabi bu ayetler ilginç kelimeler, ilginç kavramlar olduğu için mecburen biraz detayına giriyoruz konunun. Efendim Allah-u Teala her zaman yaptığımız duada olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden. Çünkü bu Kur'an tatbik edildiği zaman mutludur. Yani o ezberlemişsin onu kafanda duruyor ama hayatında hiç ondan bir şey yok. Olmadı. Bu olmadı. Efendim onun için bizim arzumuz bütün kaybımız İslam aleminin Kur'an-ı Kerim'i tatbik etme işimizden kaynaklanıyor. Problemlerimiz buradan geliyor. Hem Müslümanız diyoruz hem Kur'an'a iman ettik diyoruz. Ama Allah-u Teala bize bir mektup yazdı. O mektubu gezdiriyoruz ama bir türlü içini açıp okuduğumuz yok. Anladığımız yok. Ne dedi sana? Ne yazdı sana Allah? Mektup gönderdi sana. Aç onu da bir oku da. Böyle sevgilinden mektup gelince okuma yazma bilmez diye yine bizim köyde kadınlar. Hemen gelip de bana hocam abi ne oku. Yazın ben köye giderim tatilden. Efendim. Hocam abi ne oku da kocaman bir mektup yazdı. Ha. Otur da bir yazar mısın bana? Otur yazarlık ha mektup. Ya sevgilinin mektubunu bekleyemiyorsun, hemen okuyorsun da Allah sana yazdı mektubun ettiği yok. Olay bu. Olay bu. Allah-u Teala bize Kur'an'la beraber olmayı, Kur'an sevdasını aşılamasını Yüce Allah'tan diliyorum. El Fatiha.